budową tunelu dla Nowej Zakopianki. Domy znajdują się w pobliżu placu budowy. Sprawą zajmuje się Teresa Gut. Wody w studniach może nie mieć nawet 800 osób, szacuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy zgłosili problem i ich domy zostały tymczasowo podłączone do zbiornika, do którego woda dowożona jest cysternami. To nie pierwsza taka sytuacja w naprawie. Mieszkańcy 4 domów nie mają wody w swoich studniach od października ubiegłego roku. Wykonawca robót wodę do celów sanitarnych przywozi im w beczkach, a ty do picia muszą kupować w sklepie. Po ich interwencji Generalna Dyrekcja razem z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą przeprowadziły badania geodezyjne. Wynika z nich, że drążenie tunelu i wykorzystanie na budowie materiałów wybuchowych naruszyło cieki wodne. GDDKiA zadeklarowała, że wybuduje tym mieszkańcom nowe studnie i to na własny koszt, ale prace wciąż się nawet nie rozpoczęły. Z naprawy Teresa Gut, Radio Kraków. Rosja rozważa możliwość odcięcia się od globalnej sieci internetu i uruchomienia własnej. Maciej Jastrzębski. Ilja Rogaczew z rosyjskiego MSZ tłumaczy agencji TASS, że Moskwa uruchomi alternatywny internet, aby chronić Rosjan przed informacjami z Zachodu. Jednocześnie oświadczył, że rosyjskie władze nie zamierzają cenzurować internetu. Tymczasem od 1 lipca obowiązuje w Rosji przepis zobowiązujący operatorów telekomunikacyjnych do gromadzenia i przechowywania prywatnej korespondencji użytkowników. Wcześniej wprowadzono przepisy pozwalające Urzędowi Nadzoru Telekomunikacyjnego na blokowanie stron internetowych zawierających treści niewygodne dla władz. Znane są też w Rosji częste przypadki postępowań karnych w związku z publikowaniem w internecie tekstów niezgodnych z oficjalną wykładnią Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia na południu, zachodzie i w centrum kraju dość pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo, w Suwałkach 15 stopni, w Warszawie, Chełmie i Krośnie 21, w Gdyni 22, w Tarnowie 23, w Toruniu 24, w Szczecinie, Kaliszu i Opolu 25, a w Zielonej Górze 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład lotówko zamrażarka Whirlpool. Stal nierdzewna. 1,90 m. Klasa A++ za 1199. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ponad 26 milionów złotych. Wygrana drugiego stopnia padła 29 czerwca w Świeradowie Zdroju. Gratulujemy szczęśliwemu zwycięzcy. Graj w Eurojackpot o wielkie wygrane. Graj w punktach Lotto. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199. Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut minęło po godzinie 13. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na wtorkowe wydanie Powtórki z rozrywki.

Dwaj przyjacieli oddzielam. Tu osobno Żwirka, tu Wigura. Proszę pana, to jest w związku z przerabianiem placu przy pałacu. No, pałacu nie będzie? Nie, pałac będzie, proszę pana. Pałac będzie, ale w związku z zawracaniem Wisły. Kijem? Pałką. Nie pałą, to go kijem. Ale wybacz. Kwitnący dusza staropolska, nie ma Mickiewicza, za to jest Szymborska. Każdy ma nad sobą poetycką zorzę. Hej, nał, turnał, sztur, tu śpiewać każdy może. Starpolska, nie ma Mickiewicza, za to jest Szymborska. Każdy prawie Krakus, chluba to i sława. Choć nie ma kosmonautów, to papież by się znalazł. Kraków, Kraków, Krakosza, a poza nim nic nie ma. Wiosna to czy lato, jesień albo zima. Dzyń, dzyń. Słucham? Przepraszam, czy to numer 13-13-13? Mniej więcej. Dziękuję. Czy to mieszkanie państwa Kowalskich? Tak jest. Tak. Proszę pana, czy rozmawiam może z magistrem Kowalskim? Tak jest. Aha, to bardzo przepraszam. Dzyń, dzyń. Słucham. Mówi magister Kowalski. Czy to pan przed chwilą do mnie dzwonił? Tak, tak, ale skąd pan wziął mój numer? Z głowy. Aha. Tak, tak. A jeśli można spytać, skąd pan wziął moje nazwisko, bo połączył się pan ze mną pomyłkowo, nieprawdaż? Prawdaż, bo dzwoniłem do znajomego, ale widocznie centrala źle połączyła. No właśnie, no właśnie. A jednakowoż spytał pan, czy magister Kowalski, nieprawdaż? Prawdaż. No właśnie, więc skąd pan znał moje nazwisko? To z książki. Aha. Tak. I chwileczkę. Skoro nie zamierzał pan dzwonić do mnie, dlaczego wziął pan z książki telefonicznej moje nazwisko? Nie, to nie była książka telefoniczna, tylko beletrystyczna. Pod tytułem Kowalski w Paryżu. Aha! Amerykanin! I kto? Ten Kowalski z książki. Dlaczego? Amerykanin. Nie, nie, skąd? Dlaczego Amerykanin? Skąd to panu przyszło do głowy? No, bo w Paryżu. Zaraz, no to co, przecież Paryż, nie, znaczy nie leży w Ameryce. No tak, aha. Norwek! Skądże? Kowalski? Duńczyk. Duńczyk, ale blisko byłem. To był pan blisko, tak. Przepraszam, ale zdaje się, że pan chce dzwonić, a ja blokuję telefon. To nie szkodzi, nie szkodzi. I tak, wie pan, zawieruszył mi się akurat telefon znajomego. Dlatego zresztą zadzwoniłem do pana. Myślałem, że będę miał szczęście i trafię w jego numer w ciemno, wie pan. No, szansa mała dosyć. No, mała dosyć. Tak. A to coś pilnego? Tak, to jest coś pilnego. Ten znajomy, wie pan, to ma z kolei numer telefonu jednego faceta, który sprzedaje pianino. Dał ogłoszenie i prosił, żeby dzwonić. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Proszę. Chodzi panu o to ogłoszenie, z powodu nagłego kataru sprzedam okazyjnie pianino, stan idealny, dzwonić i... Tak, tak, tak, z powodu nagłego kataru sprzedam okazyjnie, to jest tak, to jest to właśnie. Ma pan jego numer? Proszę pana, mam nawet to pianino. A, kupił pan? Nie, sprzedaję, to moje ogłoszenie. Nie. Tak, tak, tak. Wie pan, że to nieprawdopodobny zbieg okoliczności. No tak, ale nadal nic z tego. Dlaczego? No bo i tak nie mogę do pana zadzwonić, bo przecież nie znam pańskiego numeru telefonu. Aha, no. Za chwileczkę, przecież dzwonił pan do mnie, nieprawdaż? Prawdaż, ja dzwoniłem, ale ja nakręciłem numer z głowy i teraz go nie pamiętam już. To podam panu. O. Tak, 13, 13, 13, mniej więcej oczywiście. Mniej więcej, tak. W porządku, to ja zadzwonię. Za ile? Proszę pana, za złotówkę, bo ja dzwonię z automatu. To na razie... Dzyń, dzyń. Słucham? Przepraszam, czy to numer 13, 13, 13? Mniej więcej. Tak, proszę pana, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Mhm. Tak, proszę pana, czy to prawda, że z powodu nagłego kataru sprzedaje pan pianino? Tak, jest prawda. Okazyjnie? Tak, tak. W idealnym stanie? Tak. A chciałby pan je obejrzeć? Nie, nie. Nie, nie, aha. To jak, kupuje pan w ciemno? Nie, nie, nie, nie. W ogóle nie kupuję. Nie? Nie. Ja zrozumiałem, że dzwoni pan w sprawie ogłoszenia. To się zgadza, ale pianino mnie nie interesuje, tylko katar. Aha. Jak to? Ja nie rozumiem. Proszę pana, sprzedaje pan pianino z powodu nagłego kataru, nieprawdaż? Prawdaż. Prawdaż, no właśnie. A ja mam znakomite lekarstwo i chętnie panu odstąpię, bo mnie w ogóle nie pomaga na katar. No, dziękuję, ale że chciało się panu zadawać tyle trudu. Oj, to jest drobiazg, proszę pana. Automat telefoniczny mam dosłownie o 50 kilometrów od domu. No wie pan, mimo wszystko, że nie, w sprawie głupiego kataru... Proszę pana, głupiego? Zdrowie, proszę pana, jest najważniejsze. Będę się ciepło ubierał, będę nosił szalik, będę śpiewał wysoko i nie będę palił, o nie. Będę zdrowy blues. A gdy się zdenerwuję, przyjdę cię pocieszać, dla zdrowia nadużyję i nie będę mieszać, będę zdrowy, będę zdrowy blues. Zdrowy blues. A gdy mimo moich starań dopadnie mnie choroba, najchętniej z młodą lekarką zrobię wszystko dla zdrowia i będę zdrowy. Będę zdrowy blues. Jerzy Filar i Wojciech Gęsicki. Proszę sobie powtarzać tytuł tej piosenki. Będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy i tego się trzymajmy. Na do usłyszenia. Sposób na wakacyjny relaks, zagraniczne podróże bez potrzeby wychodzenia z domu i Rudy Schubert, ale wcześniej kolejna z zapowiadanych rozmów o sprawach najistotniejszych. My dziękujemy, a skrót tej rozmowy przedstawia Andrzej Poniedzielski. Chciałbym, żeby nie było konfliktu pokoleń. Ja... Wzrok mam taki, jaki tam mam, ale widzę, że na sali jest mnóstwo młodych osób, także suma wieku drugiego rzędu da mój wiek spokojnie. Ale też ja mam doświadczenia, bo się obracam w towarzystwie, gdzie suma wieku takiego kilkunastu osób daje historię chrześcijaństwa na tych ziemiach. No się co? Przez pewien czas, państwo, mówię do młodzieży, będziecie się musieli z nami jeszcze no jakoś borykać, że tak powiem. We mnie może nie ma w mojej jakiejś tęsknoty za emeryturą, ale wiedzcie państwo, że wy ją będziecie mi wypłacać. To nie nastraja dobrze do współpracy. Ja wiem, to jest słaby powód do przyjaźni, no ale ja myślę, że żeby nie było kłopotu między nami, między młodym pokoleniem a moim, nazwijmy to, to trzeba wypracować pewien konsensus, a właściwie to taką prawie zgodę. I też na przykładzie kanibali zróbmy. Burz szumi, idzie dwóch kanibali, ojciec i syn. Normalnie, jak to u kanibali, też między nimi konflikt pokoleń jest, bo oni są, nie są wolni od tego przecież. Nagle przebiega tak jakby na skos buszu. Obywatelka wci zdecydowanie żeńskiej, sąsiedniego plemienia. No i jak to obywatelki. Przebiegła i tyle. I oni tak stoją w takim, no w takim o. Stoją i myślą prawdopodobnie. I ojciec pyta syna, no i co ty o tym myślisz? I syn mówi tak, że on myśli, żeby pogonić za nią, dogonić, złapać, zaprowadzić do obozowiska. No i zjeść zgodnie z rytuałem odwiecznym. I tutaj ojciec wykazał mądrość, która może doprowadzić do pogodzenia się właśnie, do zgody. Nie musi być zgoda absolutna, częściowa niech by była zgoda. I on zaprezentował taką częściową zgodę, częściowy konsensus. Powiedział tak, zgadzam się z tobą, synu, częściowo. Pogonić, złapać. Zaprowadzić do obozu. Ale zjeść mamusię. Skrzydła mam motyla, lecę nad wyspami. Leciutki wiaterek kołysze palmami. Sączy się leniwie oddali muzyka, ze snu mnie wybija warczenie budzika. Za oknami ponury świt, zimno tak i tramwaju zgrzyt. Żona mówi, że leń stary jestem i nic, tylko spałbym przez cały dzień. Żona racji tu trochę ma, lubię spać, gdy pogoda psia. Więc gdy zamknie za sobą drzwi, ja zaraz dalej śpię i znowu mi się śni. Trinidad Tobago, wielkie puste plaże, lazurowa woda, niebo prosto z marzeń. Ciemnoskóra lady lekko mnie dotyka. Nagle słyszę z bliska warczenie budzika. Za oknami ponury świt, zimno tak i tramwaju zgrzyt. Żona mówi, że leń stary jestem i nic, tylko spałbym przez cały dzień. Żona racji tu trochę ma, lubię spać, gdy pogoda psia.

To była grupa Thompson Twins. Przypomnę, jak zamówić piosenkę w Muzycznej Poczcie UKF. Mogą Państwo pisać lub dzwonić. 2027 lub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Na prośbę pana Adama w tej chwili wspomnienia z lat 80., a szczególnie wspomnienia beztroskiej młodości. Grupa Kobra Nocka. Ela, czemu się nie wcierasz? No, jadę. Trzeba wcielić, twoją barwą ma być zieleń. I wcielili mnie jak ciele. Na zebraniu Ligi Kobiet ustawała, choć też człowiek pełkotała do toastu. Żeby wcielać będę rastą. Dobroć kocią, niedojrzałości wypomną, choć im bardziej jest zielona. Jeden z pierwszych przebojów Kobra Nocki. Ela, czemu się nie wcielasz? W latach 80. ta piosenka nawet przez chwilę była zakazana. To była Kobra Nocka, a teraz będzie zespół Lomon. Pan Łukasz z Łodzi pisze, że to nagranie powinno spodobać się miłośnikom muzyki z lat 80., a szczególnie fanom grupy Tok Tok. Safe in the dark. You used to run to my arms. Oh, how that's lost its charm. And now we're crawling on our bellies with an army of ghosts, of do's and don'ts. And when there's something you should tell me, and you are seen. lost in the setting sun. It's perfect when it began. It was over when it begun. And now I'm crawling on the bellies within all me of ghosts, of do's and don'ts. And when there's something you should tell me, then you will see I do, I don't, I do, I don't. Cause when it's real, real love, you try to fix it but the damage is done. Cause when it's real, real love, you try to fix it but it's never enough. Cause when it's real, real love, cause when it's real, real love. Money, Real Love. 22.7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Za chwilę pierwszy telefon od Państwa. No i porcja solidnej klasyki. Dzień dobry. Byłem na koncercie Deep Purple 1 lipca i sala świetnie śpiewała piosenkę Smoke in the Water. Chciałbym, żeby przypomniano tą piosenkę dzisiaj w Trójce. Dla żony Agnieszki. Smoke on the Water i grupa Deep Purple w muzycznej poczcie UKF. 22.73 klub UKF, @polskieradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienie, ale w tej chwili przydać Państwu nasz telefon, jeśli Państwo chcą wybrać na 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Festiwal startuje jutro po godzinie 21.30. Trójka też tam będzie. Będzie sporo audycji stamtąd. Na przykład będzie w czwartek po 13.00 muzyczna poczta UKF. A w piątek po godzinie 12.00 wakacyjny Ja tu gram. W troszkę innej formie. Kto się pojawi? Szczegóły już wkrótce. A jeśli Państwo chcą wybrać na ten festiwal, to mamy 3 podwójne zaproszenia na całą imprezę, czyli tak zwane karnety, więc proszę dzwonić do Darka Pieroga, 22 i 7 trójek. A teraz będzie Jean-Michel Jarre. Był prezent niespodzianka, którą pan Wojciech Sab dla siebie zamówił, pisząc, że dzisiaj ma urodziny. Jean-Michel Jarre i Equinox, część piąta. 22 i 7 trójek. Czy mogę zamówić piosenkę? Poproszę piosenkę Weź nie pytaj Pawła Domagały dla mojej żony honoratki, Tomek z Koszalina. Weź